30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Ukraina i USA rozpoczynają rozmowę o zakończeniu wojny z Rosją. Pierwsze spotkanie w Arabii Saudyjskiej. 5 miliardów 200 milionów złotych z KPO dla szpitali i oddziałów onkologicznych, zapowiada minister zdrowia. Aż 11 orłów zdobył film Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą. W Arabii Saudyjskiej rozpoczynają się rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. To pierwsze spotkanie przedstawicieli Waszyngtonu i Kijowa po fiasku dyplomatycznym w gabinecie owalnym. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyleciał wczoraj do Arabii Saudyjskiej, gdzie spotkał się z księciem Mohammedem bin Salmanem. Niedługo potem w Dżudzie wylądował samolot z delegacją amerykańską, z sekretarzem stanu Marco Rubio na czele. Amerykanie spotkają się dzisiaj z delegacją Ukrainy, ale sam Zełenski w rozmowach nie będzie uczestniczył. Według nieoficjalnych informacji Ukraińcy zaproponują podpisanie umowy o minerałach ziem rzadkich i ograniczone zawieszenie broni obejmujące Morze Czarne i ataki rakietowe dalekiego zasięgu. Amerykanie nie kryją, że chcą się dowiedzieć, na jakie ustępstwa podczas negocjacji z Rosją gotowa jest strona ukraińska. W rozmowach w Dżudzie pełnomocnik prezydenta USA Steve Witkow ma się udać do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. Weto prezydenta do ustawy incydentalnej. Według jej zapisów o ważności wyborów miałoby orzekać 15 najstarszych stażem sędziów, a nie jak obecnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, kwestionowanej przez europejskie orzecznictwo i polityków koalicji rządowej. Prezydent wpisał się w działania swojego obozu politycznego, mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Koszucka. Po raz kolejny dowiódł, że interesuje go tylko to, co dzieje się po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ten chaos może się powtórzyć, ten sam, który w tej chwili obserwujemy, ale mamy nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi, że ustawa jest zła, ponieważ wskazuje konkretnych sędziów do orzekania. W sposób ręczny próbuje się dobierać sędziów do określonej sprawy. A tutaj tą sprawą jest sprawa niebagatelna, bo kwestia zdecydowania o ważności wyborów prezydenckich. Ustawa wróci teraz do Sejmu. 5 miliardów 200 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do szpitali i oddziałów onkologicznych w całym kraju. To modernizacja i rozbudowa infrastruktury, wymiana sprzętu i zwiększenie komfortu pacjentów, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Szpitale muszą zapewnić swoim onkologicznym pacjentom, czyli tym w bardzo trudnej sytuacji, tak zwane strefy komfortu pacjenta, a więc miejsca, gdzie pacjent czekający na przykład na chemioterapię, czy czekający na diagnozę, musi czuć się najbardziej komfortowo, jak to możliwe w tych warunkach. Resort zdrowia chce też poprawić warunki pracy onkologów, aby zachęcić lekarzy do tej specjalizacji. Ministra klimatu i środowiska spodziewa się, że ustawa wiatrakowa trafi w tym miesiącu pod obrady rządu. W ubiegłym tygodniu przyjął ją Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt przewiduje, że turbiny wiatrowe będzie można stawiać minimum pół kilometra od zabudowań. Dokumentem zajmuje się teraz Komisja Prawnicza, mówi Paulina Henning-Kloska. Czyta bardzo szczegółową ustawę, bo ona była poprawna całkowicie legislacyjnie i zawsze jest jeszcze takie ciało, które paragraf po paragrafie, po wszystkich uzgodnieniach, konsultacjach przegląda przed Radą Ministrów i wtedy będę mogła podpisać projekt ustawy. Nowe przepisy trafią na Radę Ministrów 18 albo 25 marca. Od początku roku w Polsce w ponad 70 wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło 8 osób, a 67 zostało rannych. To dane z Komendy Głównej Policji. Trener moto sekcji Lublin i motocyklista od 45 lat Artur Lis apeluje, aby po zimie przypomnieć sobie wszystkie techniki jazdy. Jeżeli nigdy nie byliście na profesjonalnym szkoleniu motocyklowym, to najprawdopodobniej w sytuacji ekstremalnej nie dacie sobie rady. Dlatego pojedźcie na jedno, drugie, trzecie szkolenie, popatrzcie jakie są techniki, potrenujcie te techniki, bo od tego właśnie będzie zależało wasze zdrowie, a czasami również życie. Sezon oficjalnie jeszcze się nie rozpoczął, ale na drogach coraz częściej widać już motocyklistów. 11 orłów nagród Polskiej Akademii Filmowej dla dziewczyny z igłą Magnusa von Horna. Autor odebrał statuetki za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. A także za główną i drugoplanową rolę kobiecą, najlepsze zdjęcia, montaż, scenografię, muzykę, kostiumy i charakteryzację. 11 Orłów pokazuje, że jak to ujął reżyser, zrobił film kompletny. Wszystkie te kategorie jakby razem pracują i tworzą film. I to jest jakiś dowód, że to wszystko wspólnie pracuje. Z 15 nominacji tylko dwie przyrodziły się w Orły dla Białej Odwagi. Za pierwszoplanową rolę męską statuetkę odebrał Filip Pławiak. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszę. Szczególnie, że jest to nagroda od Akademii, więc no jest to takie wyróżnienie, które pokazuje, że ta branża też docenia to, co się robi. Z kolei za drugoplanową rolę męską w Białej Odwadze Orła otrzymał Julian Świerzewski. Kulej, dwie strony medalu, otrzymał Orła od publiczności, a w kategorii Odkrycie Roku wyróżniono Marię Zbąską za reżyserię obrazu To nie mój film. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Błyskawicznie z turniejem Indian Wells pożegnał się Hubert Hurkacz. Polski tenisista przegrał w trzeciej rundzie z Australijczykiem Alexem De Minorem 4-6-0-6. O czwartą rundę powalczy dziś Iga Świątek. W pierwszym secie mecz wyrównany był tylko do stanu 3-3. Potem Polak praktycznie już tylko statystował w pojedynku z Australijczykiem. Popełniał wiele niewymuszonych błędów, mając problemy z wygraniem kilku pijek w gemie. W tym roku Hubert Hurkacz mocno zawodzi i spada w rankingu. Duże nadzieje mamy co do występu broniącej tytułu Indian Wells Igi Świątek. Przed dzisiejszym meczem z Szeszką Kareną Muchową Polka podkreśla, jak dobrze czuje się na kalifornijskich kortach. To naprawdę niesamowite. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać, mam tu swoją rutynę. Czuję się tutaj jak w domu. Cieszę się z każdego dnia spędzonego na Indian Wells. Mówi przed dzisiejszym spotkaniem Iga Świątek. Mecz z Karoliną Muchową rozpocznie się około godziny 19 czasu polskiego. To czwarty mecz obu tenisistek. Świątek wygrała trzy z nich. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ostatni mecz 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i to w poniedziałek przyniósł sporo emocji. W Lublinie Motor zremisował z Legią Warszawa 3-3. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry wyrównał piłkarz gospodarzy Samuel Mraz, który wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Liderem jest Lech, punkt przed Rakowem Częstochowa i dwa przed Jagiellonią Białystok. Legia na czwartym miejscu, a Motor na ósmym. Siatkarze z Krybełchatów zgodnie z planem, czyli w roli faworytów, pokonali pewnie 3-0 GKS Katowice. Był to mecz 28. kolejki plus ligi. Najlepszym graczem spotkania został środkowy gości Bartłomiej Lemański, zdobywca 12 punktów. Dzięki wygranej Skra umocniła się na 7. miejscu w tabeli. Liderem jest Jastrzębski Węgiel. To jeszcze słówko o pogodzie. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Popołudniowe temperatury podzielą dziś Polskę na dwie części. Na północ od powiedzmy Włocławka do 10 stopni, a na południe od tej linii powyżej 10 i nawet 18 na Podkarpaciu. Może dziś popadać lokalnie, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce i na północy. W Tatrach możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebite ceny na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali, Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czy można się zakochać w pociągu? Dwie dwójki i siedem trójek. Wszędzie można się zakochać. Ten piorun, taki strzał, przede wszystkim spojrzenie. Wszędzie można się zakochać. To bardzo ciekawa myśl. Proszę nam powiedzieć, gdzie dokładnie. Jakieś może nietypowe miejsca w państwa historiach albo w znanych państwu historiach. Ja się zakochałem, i tu muszę powiedzieć bardzo sztampowo, na szkolnej dyskotece. W sumie aż wstyd, że tak przeciętnie. Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji, a na drugą godzinę porannej audycji zapraszają Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Jest 7:09. Me, I'll be your. Podróż pociągiem może skończyć się miłością. Ania Regulska podpowiada mi, że jak najbardziej tak, że jej kuzynka męża właśnie w pociągu poznała, ale to pewnie było kilka lat temu, prawda? Czy dziś to wciąż możliwe? By tak było, stara się Łódzka Kolej Aglomeracyjna w ramach akcji walentynkowej, która trwa wciąż, niemal miesiąc później, postawiła na niecodzienne komunikaty. Pasażerowie mogą przeczytać na przykład, że, cytuję, jadąc samochodem nikogo nie poznasz, albo czy, uwaga, złodziej może stać obok i skraść ci serce. Asia Karp, zainspirowana fantazją ŁKA, postanowiła się upewnić, czy w pociągu można się zakochać. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś by zakochał się w pociągu, to tak jakbym się zakochał w szczotce na przykład. Naturalnie, że tak. Jak się zobaczy, jak zaiskrzy między ludźmi, to naturalnie, że tak może być. W pociągu, w sensie jadąc w pociągu, tak. Czy zakochać się, bo taki piękny pociąg. Piękny pociąg. Ja miałam na myśli piękny pociąg. Bo my na przykład czerwony w pociąg. Tak. W czerwonym pociągu w Szwajcarii. Żyjemy w paradoksalnych czasach. Iwona Borowińska, dyrektor biura marketingu Łódzkie Koleje Aglomeracyjne. Każdy z nas ma w swojej kieszeni dostęp do całej ludzkości. Pomimo tego jesteśmy coraz bardziej samotni. Żyjemy w pędzie, na trasie dom, praca, dom. Chcieliśmy przypomnieć, że transport publiczny ma tę ogromną zaletę, że drugi człowiek jest na wyciągnięcie ręki. Kiedyś się zakochałam w pociągu. Naprawdę? Jak tak. To się wydarzyło? No wydarzyło się normalnie. Piękny on, piękna ja i się zakochaliśmy. Natomiast się zakończyło normalnie, no rozstaniem. Czy ta miłość właśnie była podczas tego przejazdu? To oczywiście, że tak. Podczas przejazdu pociągiem. A powiedzą mi panie, gdzie teraz szukać miłości? My to już nie wiemy. Nie, chyba. Ja też nie. Ale pociągi kochamy, do Łodzi przyjechałyśmy pociągiem. Tak. Te napisy pomagają w nawiązywaniu kontaktów, bo uśmiech wzmacnia wzajemne oddziaływania między ludźmi. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, socjolog. Będąc osobą uśmiechniętą, w dobrym nastroju, mamy szansę stworzyć lepszą więź, jakość tych relacji, tych kontaktów znacznie poprawić. A zatem czy takie napisy mają szansę wpłynąć na relacje międzyludzkie? Moim zdaniem tak. Czas spędzony w podróży nie musi być czasem straconym. Oczywiście można oglądać seriale, można przeglądać media społecznościowe czy czytać książkę, ale czasami warto spojrzeć na drugiego człowieka i wejść w interakcję z nim. Podróż jest szansą na ciekawą rozmowę, która może przerodzić się w przyjaźń, a nawet w miłość. Czy można się zakochać jadąc pociągiem? Można, można. Chyba nie, bo się spóźniają. Można się zakochać w pociągu. Jeżeli dobra, fajna jest partnerka, która siedzi przy mnie, dlaczego nie? Zagadałby pan? Ja jestem mało śmiały, ale bym zagadał. Wydaje się zatem, że trafiliśmy w czuły punkt i trochę sprowokowaliśmy ludzi do reakcji. Ale tak zastanawiam się teraz, czy hasło uwaga, złodziej może stać obok i skraść ci serce, to nie jest trochę pułap klasyków takich jak czy bolało, jak spadłaś z nieba. Otwieramy ranking tekstów na podryw i potem komisyjnie będziemy je oceniać, ale mamy XXI wiek, antyki się nie liczą. Czekamy na propozycje 2, 2 i 7 trójek i proszę nam też opowiadać o nietypowych miejscach, w których można się zakochać, może w których państwo się zakochali. Zakochać się można w samochodzie w drodze do pracy na przykład. Taki jest mój przypadek i skończył się finałem w postaci córki, która już ma 4 lata. No i tu by się przydało więcej szczegółów tej historii. To znaczy mam na myśli oczywiście, jak poznać kogoś w samochodzie jadąc do pracy. Zapraszamy. A teraz piosenka dnia. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over. Zaskoczyliśmy Państwa, prawda? Tak, utwór Anxiety autorstwa Dutchy wykorzystuje dźwięki znane z przeboju Gotye sprzed kilkunastu lat. Pierwotnie Dutchy nagrała to w 2019 roku w domowym studiu, opublikowała na YouTubie, ale w miniony piątek singiel trafił do streamingu oficjalnie i jest naszą piosenką dnia. Zapraszamy do Trójki. O dziesiątkach miliardów odszkodowania od gigantów przemysłu tytoniowego teraz powiemy. To sprawa z Kanady. Chodzi o odszkodowania dla palaczy. Niestety znaczna część pieniędzy zostanie wypłacona potomkom tych palaczy, bo skarżący, zanim zakończył się wieloletni proces, zdążyli po prostu umrzeć na choroby odtytoniowe. Lata 50. ubiegłego wieku, Kanada. To właśnie tam młody Jean Blais uzależnia się od śmiercionośnej substancji, nikotyny. 40 lat później Jean rozpoczyna dwie batalie. Jedna toczy się w gabinecie onkologicznym, druga przed sądem. Jako ofiara przemysłu tytoniowego oskarża trzy wielkie korporacje o odebranie mu zdrowia. Zaczął palić między 10 a 15 rokiem życia. W tamtym czasie informacje na ten temat nie były znane. Później stawały się coraz bardziej znane i kiedy szkody zostały wyrządzone, jego uzależnienie było już zbyt duże. Mówił w Radio Kanada jego syn Martin. Na początku tego miesiąca, po trwającym niemal trzy dekady procesie spowództwa zbiorowego, firmy tytoniowe zawarły ugodę i wypłacą 32,5 miliarda dolarów kanadyjskich prowincjom, terytoriom i byłym palaczom w Kanadzie. Kolumbia Brytyjska otrzyma około 900 milionów dolarów w pierwszym roku i około 3,7 miliarda w ciągu następnych 18 lat. Pieniądze te zostaną przeznaczone bezpośrednio na wzmocnienie naszego systemu opieki zdrowotnej, pomagając zrównoważyć wydatki rządu na opiekę zdrowotną dla tych, którzy cierpią na choroby związane z dymem tytoniowym i dla wszystkich mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej. Mówiła podczas zeszłotygodniowej konferencji Nikki Sharma, wicepremier Kolumbii Brytyjskiej. Ekspert zdrowia publicznego profesor Mateusz Jankowski twierdzi, że szkody spowodowane użyciem tytoniu nawet w samej Polsce liczy się w dziesiątkach miliardów złotych rocznie. Z uwagi na to, że pali około 8 milionów Polaków, co roku budżet państwa traci z tego powodu około 57 miliardów złotych. To stanowi ponad 1/4 budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. A Polacy są informowani o szkodliwości tytoniu. Choć, jak wskazuje ekspert, rynek wciąż szuka nowego konsumenta. Czasem nie do końca uczciwie. Te kampanie informacyjne niekoniecznie prezentują pełne spektrum tego, jakie mogą być skutki zdrowotne używania tych wybranych grup produktów, zwłaszcza tych nowych wyrobów tytoniowych, takich jak podgrzewacze. Każda forma używania wyrobów nikotynowych jest szkodliwa dla zdrowia i niestety nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło. Największy tego typu wygrany pozew w historii Ameryki możemy zatem uznać za skromną opłatę w porównaniu z realnymi stratami dla światowej gospodarki wynikającej ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Są tak jak klocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich boców, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak chłopcy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich boców, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz słowa czy ruch. Ja

Do 8 jeszcze 29 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie. Ekonomiści zgodnie twierdzą, że zaskoczenia nie będzie i Rada zaczeka jeszcze z obniżaniem stóp procentowych. W tym momencie oddech wstrzymują też inne banki centralne na świecie. Mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Jest ogromna doza niepewności co do polityk gospodarczych. Jest jeszcze kwestia tej stymulacji fiskalnej w Europie w postaci planu dozbrojenia. EBC mówi, poczekajmy, potrzebne nam więcej informacji, potrzebne nam analizy, co z tego może wyniknąć. Fed mówi też, czekamy z niepokojem, bo nakładanie ceł może się źle skończyć dla inflacji. To samo można powiedzieć o RPP. Obecne posiedzenie Rady jest wyjątkowe, bo jej członkowie zapoznają się z projekcją inflacji, którą ekonomiści NBP przygotowują dla nich tylko 3 razy do roku, a decyzję Rady poznamy jutro po południu. Decyzja Rady jest oczywiście ważna dla kredytobiorców, a ci, którzy wzięli kredyty, mogą być pokrzywdzeni przez mechanizm oceny ich zdolności kredytowej. Tak twierdzi prezes Urzędu Antymonopolowego Tomasz Chrustny i rozpoczyna postępowanie w tej sprawie. Chodzi o to, że już tylko zapytanie o warunki kredytu w danym banku pogarsza ocenę klienta w bazie Biura Informacji Kredytowej, podobnie jak każde kolejne. Taki mechanizm może być już sam w sobie antykonkurencyjny, bowiem zniechęca lub wręcz karze świadomych konsumentów poszukujących najlepszych ofert, zaś przedsiębiorcom umożliwia wymianę informacji o tym, że konsument w danym okresie składał zapytania do innych kredytodawców. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom, ale jeżeli podejrzenia się potwierdzą, to mogą się posypać kary. 10 zł opłaty za wizytę u lekarza, podatek tłuszczowy od niezdrowego jedzenia czy podniesienie składki zdrowotnej. To niektóre pomysły na to, jak załatać dziurę w NFZ, która w ciągu najbliższych 2 lat ma wynieść ponad 110 miliardów złotych. Propozycje opracowali naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a my będziemy o nich rozmawiać dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Będzie też o podatku od cyfrowych gigantów, który zapowiedział wczoraj wicepremier Gawkowski. Na to tej sprawy już zdążył się odnieść nominowany na ambasadora w USA w Polsce Tom Rose, grożąc cłami. A więc tematy poważne i sporo ich będzie. Do usłyszenia o 9.30. W prognozie pogody w pierwszym zdaniu mamy dziś zachmurzenie duże, ale dają nadzieję dalsze słowa z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może dziś miejscami popadać, głównie w południowo-wschodniej Polsce i na północy kraju. W Tatrach możliwe także deszcze ze śniegiem i śnieg. A jaka temperatura maksymalna? Od kilku stopni nad samym morzem i w górach, przez 7-8 na północy, 14 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Gdzie można się zakochać? Czy na pewno wszędzie? 2 dwójki i 7 trójek. Mój serdeczny przyjaciel, z którym się znamy od prawie 20 lat, jak byłam tuż po rozwodzie, on mi właśnie tłumaczył, że ja się mogę wszędzie zakochać, bo ja się zastanawiałam właściwie, co mnie może jeszcze spotkać, bo już w wieku jestem takim, bym powiedziała, średnim. I on mi tłumaczył, że można się właśnie zakochać wszędzie, więc jak już w którymś momencie ręce mi opadły i zapytałam się go, wszędzie to znaczy gdzie? I on mi, pamiętam, wtedy powiedział, nawet przy marchewce w sklepie spożywczym. Marchewkowa miłość to także miłość. A ciekawe, ile marchewek by zjadł podmiot liryczny tego utworu. Behind. teksty na podryw, te najlepsze, ale i dopasowane do naszych czasów. Państwa pytamy i o miejsca także, w których można się zakochać, bo podobno można wszędzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Można się zakochać na przykład idąc na kurs prawa jazdy. A robi się to w taki sposób, że wchodzi się na kurs prawa jazdy, a tam siedzi już ta najpiękniejsza kobieta na świecie. I tak jest do dzisiaj, od 27 lat. Przepraszam, kiedy egzamin na licencję do pokierowania pani sercem? Ale wymyśliłem. Zapraszamy do Trójki. Choć to sprawa, którą pewnie powinni zajmować się naukowcy. A z drugiej strony naukowcy o miłości pewnie wiedzą tyle co nic, natomiast znają się na innych sprawach i próbują wskrzesić mamuta. Amerykańska firma biotechnologiczna Colossal Biosciences pracuje nad przywróceniem do życia wymarłych gatunków ptaka dodo, tygrysa tasmańskiego i właśnie mamuta włochatego. A pierwszym do tego krokiem jest genetyczna modyfikacja małego gryzonia. Kuba Witkowski. Czy tak mógł brzmieć głos mamuta? Kto wie? Ten wyginął 10 tysięcy lat temu, prawdopodobnie z dużą pomocą człowieka. A człowiek, trochę kierowany poczuciem winy, a trochę chęcią udowodnienia niemożliwego, zapragnął mamuta wskrzesić. A przy okazji dwa inne gatunki, ptaka dodo i wilka tasmańskiego. Te gatunki narodzą się przez surogację, czyli przez inne zwierzę. Mówi Ben Lam, szef Colossal Biosciences, wypowiedź dla Bloomberg Technology. Mamy jednak nadzieję, że z czasem stworzymy sztuczną macicę i w ten sposób odtworzymy nie tylko te wymarłe gatunki, ale i uratujemy inne, krytycznie zagrożone. Pracuje nad tym 17-osobowy zespół i zakładamy, że w ciągu najbliższych 2 lat będziemy w stanie urodzić pierwszego osobnika. Na początek pewnie będzie znacznie mniejszy od człowieka. Obstawiam, że to będzie mysz. Ale uwaga, nawet jeśli finalnie uda się doprowadzić do narodzin mamuta, mamut ten nie będzie tym samym co 10 tysięcy lat temu. To będzie zmodyfikowany genetycznie słoń podobny do mamuta wyglądem zewnętrznym. Tłumaczy profesor Mikołaj Zapalski, paleontolog z Wydziału Geologii UW. Słonie i mamuty mają mniej więcej 1% materiału genetycznego różny. Reszta jest wspólna, stąd oczywisty wybór słonia. Czyli mamut będzie trochę jak kargulowa pastowana świnia. Władę! Z profila wymarzony dzień. Ciekawe. Dziedziczenie to nie jest tylko DNA jądrowe. W mitochondriach na przykład ich się tak prosto przenieść nie da, bo trzeba by mieć komórkę jajową mamuta, a tej póki co nie mamy. Mówimy raczej o wkładaniu rozpoznanych kawałków DNA mamuta w DNA słonia. Inną metodą zmierzającą do odtworzenia wymarłego gatunku jest odpowiednia selekcja żyjących kuzynów i ich krzyżowanie. Tak też było z turem. Nie jest taki całkowicie tur. Doktor Jakub Kowalski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Opolskiego. To jest po prostu na zasadzie krzyżówek wstecznych wybierano, już od kilkudziesięciu lat zresztą jest ten projekt, wybierano osobniki bydła, które mają najwięcej cech pierwotnych i krzyżowano je, aby odtworzyć rasę bydła, która fenotypowo bardzo przypomina wymarłego tura. W ten sposób wyhodowane bydło pierwotne rasy Heka już przed II wojną światową trafiło do Puszczy Białowieskiej. Populacja nie przetrwała jednak, bo została wytrzymana przez głodującą ludność. Obecnie nad odtworzeniem tura w oparciu o materiał genetyczny pochodzący ze szczątków zwierzęcia pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. A my czekamy. Jak słyszeliśmy, mamut może się pojawić już za 2 lata, to znaczy mamut, włochaty słoń. No i proszę, już mamy pytanie natury filozoficznej. Nie bym pożegnamy starych. Czy można się zakochać w pociągu? Państwa historie mówią, że tak, ale są też inne środki transportu. 2, 2 i 7 3. W moim wypadku był to środek transportu, z tym, że troszkę nietypowy, bo była to winda. Jedna z wind w jednym z wrocławskich akademików, a skończyło się to tym, że wybranka serca jest już od 35 lat moją żoną. Ja mam tylko nadzieję, że ten związek nie zaczął się od takich słów. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Za 14 minut będzie godzina 8 w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Odetchnęłam z ulgą, że to jednak w ludziach się zakochują, a nie w pociągach. Jednak, ani w windach także. Chociaż ładna, szybka winda. Renato, kto dziś gościem rozmowy politycznej bez uników? Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, ale będzie nie tylko o sprawiedliwości wymierzanej różnym delikwentom. Także ale będzie o niesprawiedliwości też, będziemy będzie mówić. Będzie też pewnie. O... Tak, tak, będzie też o ofiarach politycznych, ale będzie też o relacjach polsko-amerykańskich, które coraz bardziej się zaogniają. Thomas Rose, który został wyznaczony na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, grozi Polsce, że jeśli nie wycofa się z planów wprowadzenia podatku cyfrowego, to może być nieciekawie. Coraz więcej tej internetowej dyplomacji także pojawia się w tych relacjach. O tym więcej po 8.13. Serdecznie zapraszam. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the clay that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, men or women reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield when heroes go down? Naukowcy próbują wskrzesić mamuta, a państwo temat ten rozciągnęli na randki i zakochania. No jedna pani to zrobiła, 2, 2 i 7 3. Udało się już odtworzyć człowieka pierwotnego. Nawet byłam raz na randce z takim jednym troglodytą. Nie, nie, tak nie, tak nie wolno, nie, nie. Zapominamy o tym i słuchamy Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Prodigy, Firestarter. Historia pewnego tancerza, który stał się gwiazdą muzyki. Chodzi o Keitha Flinta, zagubionego nastolatka, który pod koniec lat 80. odnalazł sens życia w kulturze nielegalnych rejwów, imprez z muzyką house i techno. Na jednej z nich Keith poznał Liama Howletta, DJ-a, który wkrótce stanął na czele elektronicznej grupy The Prodigy. Keith zaoferował, że może tańczyć na scenie podczas występów zespołu. I faktycznie w okresie dwóch pierwszych albumów The Prodigy jego rola ograniczała się właśnie do tego. Rozpoczynając pracę nad trzecią płytą, Howlett postanowił pójść w stronę muzyki mocniej opartej o gitarowe sample. Jednym z nich, który szczególnie przypadł mu do gustu, był fragment wzięty z utworu SOS amerykańskiej grupy The Breeders. a później mocno pokiereszowany w studiu przez producenta. Kiedy Flint usłyszał pierwszą wersję utworu, zaproponował, że dogra do niej swój wokal. To, co Howlett usłyszał, przypomniało mu o punkowych korzeniach tancerza, jego młodzieńczej fascynacji takimi artystami jak The Jam, Susie and the Banshees, ale przede wszystkim The Sex Pistols. Demoniczny, złowieszczy głos Flinta brzmiał przecież jak cyberpunkowa wersja Johnny'ego Rottena. Reszta jest już historią. Firestarter stał się bowiem pierwszym numerem jeden zespołu i symbolem elektronicznej rewolucji, która przetoczyła się przez muzyczny mainstream w drugiej połowie lat 90. wraz z dokonaniami The Chemical Brothers czy Fatboy Slima. I to pomimo tego, że telewizje muzyczne początkowo nie chciały emitować groźnego teledysku do piosenki, a BBC przez jakiś czas odmawiało emisji Firestartera, przypisując The Prodigy propagowanie piromanii. Tymczasem nazwisko wokalisty przetłumaczone na język polski to przecież Krzemień. Piosenka do wyjaśnienia. Thank you.